Ja, hej Egil, det er Kjeld. Ja, hej Kjell. Hej, har du tid til at tale sammen? Ja, perfekt. Men du har sendt nogle mails til mig der. Og var det dem, vi skulle snakke om? Ja, altså de mails, og så naturligvis at indsende dem til PhD-skolen. Altså. Og så alt det med Martin og hvordan man kommunikerer frem og tilbage og sådan noget. Og selvfølgelig også ferie. Hvordan er man ledes med det? Du har også sød at give mig den her dag her, i dag også. Og det er jeg jo glad for. Jeg troede, du havde, altså, jeg har slet ikke holdt styr på, hvornår du har ferie, hvornår du ikke har ferie. Vi må have det skrevet ned et eller andet sted. Jeg troede bare, du havde sagt, du havde ferie til altså, måneden ud, egentlig. Altså, nej. Nej, men altså, jeg har sendt en mail for lang tid siden, og så har jeg også, det har jeg også gjort forleden dag, altså, hvor jeg skrev, at det var fra og med til og med. Men, men altså, det korte lange er, at jeg har brugt hele ferien på det her. Det er fint, men så skrev jeg til dig, om det var okay at få en erstatningsferiedag eller to. En eller to. Og så regnede jeg med, at det her i dag, at det var den i, at det var altså erstatningsferiedagen. Og det ville være skønt, og derfor er jeg jo. Det, og så er det meningen, at jeg kommer i morgen, og så videre. Okay. Ja, det var sådan, jeg altså, man ligesom. kan sige, altså med ferie, altså. Jeg vil jo synes, hvis du spørger mig. Altså, du har jo, kan jo bare komme og sige, hvornår du holder ferie, jo. Det skal jeg jo sådan set blande mig i. Men hvis du spørger mig, ja. Så er det jo mest praktisk, at du holder ferie, når jeg også er på ferie. Ja, men så kan du ikke huske, at den samtale der, hvor der var det lille arbejde bare. Jo, der var et eller andet med, at du sagde, at det skulle afholdes en eller anden bestemt dato og sådan noget. Var det ja. Ikke det, du sagde? Jo, ja. Altså hele alt det her med ansøgning, det startede jo med, at jeg gerne ville have viden det med ferien, fordi at jeg ville jo gerne holde ferie samtidig med dig. Det sagde jeg også til dig her for et lang tid siden, ikke? Det passer mig egentlig udmærket. Hvis det skulle være, så er det samtidig med dig. Men ja. Så var det jo sådan, at at jeg fik til at rette inden for INF, de fejlregistreringer, de havde. Det gjorde de så. Og så stod der 12,5 feriedag betalt, som jeg har optjent i det her ferieår, som ikke har noget med noget som helst andet at gøre. Altså kun det her ferieår. Nu er jo sådan, min kontrakt den slutter den 30. i 6. Altså her i. Og så sagde hun, normalt er det sådan, at hvis man ligesom er blevet forlænget eller har en PhD i sigte, ikke bare sådan lovet, men også sådan skriftligt i sigte, så var det normen, at man godt kunne udskyde de her 12,5 feriedage til efter ens kontrakt var ophørt. Ja. Men det var jo ikke tilfældet for mig, fordi at rent formelt i deres system, så er jeg ikke indskrevet eller forlænget. Så med andre ord, så var jeg nødt til at holde de her 12,5 feriedage, imens jeg var ansat. Altså, yeah. Ja, så er det jo absurd, ikke? Når det er betalte okay. feriedage, ikke? Jo. Så det var den eneste grund til, at jeg har også skrevet nogle mails. Men nu har du så noget. Holdt de feriedage, eller hvad? Ja, hvordan? Ja. Ja, det er sådan, du skal stå det, men jeg har også sendt det her vedhæft. Jeg tog et skærmbillede, tror jeg, og sendte det til dig okay. på et tidspunkt. Ja. Så der er ikke noget mystik i det. Altså, og det sluttede i går. Det er du også informeret om. Og så er det det der med, at jeg spurgte, om kunne det lade sig gøre at få en restferiedag. Fordi jeg har været inde i ferien 3 gange i hvert fald, om ikke andet fysisk, ikke? Det er sådan, og ja, så er det så, jeg foreslår, at du holder den rest erstatningsferiedag i dag. Nå. Hvor der alligevel er lukket og slukket her på MR-afdelingen, og hvor hvis du kommer på arbejde, vil opleve at sidde fuldstændig mutters alene. Ligesom normalt. Den her del af hospitalet. Ja, okay. Og det kan selvfølgelig være meget stimulerende for ens kreativitet, men det kan også være lidt kedeligt at sidde og hænge ud herinde. Jamen sådan er det jo ofte, kan man sige, men det er jo en anden snak. Men, hvad siger du? Jeg siger, ja, det er nu ikke så stor forandring, men okay. Nej, okay, ja. Men okay, så den feriedag, erstatningsferiedag, så er det jo faktisk ulovlig udeblevet dag, kan man sige. Simpelthen ulovligt udeblevet. Ja, nej, det er det jo ikke. Fordi. Du kører det op på et niveau, som jeg slet ikke kan følge med til. Altså, Nej, men Vi tager det stille og roligt med de der feriedage. Altså, jeg siger bare til dig, hvornår det... Jeg siger bare, som jeg siger til dig, ikke? Altså, jo. Og skal vi nu ikke se at få sendt den der ansøgning ind? Jo, men det er det eneste, jeg vil. Den ligger i Dropboxen. Ja, det skulle den gøre. Den hedder Final... Ja. Stadigvæk under Final PUD ansøgning til godkendelse. Ja. Og så hedder den... Der er to, men så har jeg sat en dato på den, som er den sidste, jeg har haft jeg med at gøre. Jeg vil helst ikke have det der med to versioner. Jeg vil bare have den nye. Ja, jamen, det kan jeg også se under PUD-ansøgning, og så er der noget, der hedder Final PUD-ansøgning til godkendelse. Og så var der den, der hedder 24. juni, ikke? Jo. Og det var den, vi sad og reparerede, havde nær sagt, sammen. Præcis, det var vores, den sidste. Og hvad har du så lavet om i den siden? Ja. Der har du byttet om på Martin og mig. Ja, jeg har gjort det, som jeg mener at huske, at vi har aftalt, nemlig at bytte om på dig og Martin. Og ja, og så sådan ikke så meget mere altså, end det. Der var ikke andet, synes jeg husker. Okay, nej. Så altså, så den burde være, det burde egentlig være... Okay, og så var det, at jeg kunne ikke huske, hvad vi aftalte hende dag med, at om det var bedst, at jeg sendte den, eller du sendte den til Martin, altså den her. Nej. Og så kunne du tale med ham, og så kunne I tale sammen, uden at involvere mig. Jeg tænkte, at det var sådan, at I foretrak, at det var. Men så jeg har ikke givet den til Martin. Så Martin er ikke flyttet. Det var fordi, du var lidt bekymret for det med hans CPR-nummer og sådan noget. Var det ikke det eneste, du egentlig var bekymret for? Jeg tror ikke, han gider tænke. Du er glad i begge ender. Jeg tror bare, han gerne vil høre, at nu har du sendt den ind til, til fakultetsrådet. Eller hvad det hedder igen, fakultetskontoret, ikke? PUD-kontoret. Jo, det tror jeg også. Det tror jeg. Og jeg sidder og kigger lidt på dit respons der. Du må gerne slette, hvad du... Det skal jeg lige sige. Altså, du sletter lystigt, så som du vil. Der behøver du ikke at sige noget, eller nødvendigvis, eller spørge, om det er okay. Fordi den første del, den er lidt kryptisk, det kan jeg godt forstå. Men du sletter, som du vil. Så må du endelig slette. Jo, ved du hvad, jeg har bare, altså, jeg er bare mægtig travlt med en masse ting. Okay. Jeg tænkte bare, altså, det er også fordi, jeg ikke helt forstår, hvad det er, du prøver at sige med det. Altså, det som jeg... Jamen, så jeg kan også bare slette det. Situationen, så vil det, der vil være passende at sige, det vil være, kære Elinor, tak for din hurtige sagsbehandling. Ja. Så vidt jeg kan se, er der ved en fejl blevet indsendt en version, som ikke indeholdt alle de nødvendige oplysninger. Det er nu udbedret. Ja. Desuden har jeg byttet om på de to vejleders roller. Ja. Med venlig hilsen. Det kan godt. Det kan jeg godt rette til. Altså, det er lidt, det kan, nu har jeg så ved. Men hvis du er enig i det, jeg kan også lige skrive et forslag og lægge på Dropboxen. Jamen, jeg er enig i det, du siger. Og jeg retter det, eller du gør det. Jeg kan lige rette det nu her, så, ikke? Og så kan du bare... Og så synes jeg egentlig bare... Jamen er det så ikke sådan, at du bare sender hele det her ind til hende nu igen, og fortæller, hvad hun så siger? Jo, det synes jeg er en god idé. Det synes jeg. Og så er der jo det med forlængelsen der, fordi du siger så til mig nu, at du kun er ansat til den 30. 6. Ja. Og hvis ikke vi gør noget, så er det jo nok sådan der jo. Ja. Så et eller andet må vi gøre. Ja, det tænker jeg altså... Det tænker jeg. Og hvem er det nu, vi skal have fat i der? Det ved du ikke måske. Ikke umiddelbart, fordi jeg tænker, at det er noget med en kontrakt, ligesom første gang. Og men jeg tænker også, at det med PUD'en og sådan noget, fordi altså, hun kan godt nå at få den, altså ansøgningen og sådan noget, kan, så vidt jeg har forstået, godt nå at blive godkendt og alt det der inden den første. Men okay. Altså, det er bare sådan, det er min opfattelse. af Elinor og så de ting, der står på hjemmesiden. Så, men hvis det ikke kan lade sig gøre, bare fortsætte direkte i PhD, ja, så er det en fortsættelse på en måned. Og der tænker jeg, at man skal lave et tillæg til den eksisterende kontrakt. Og det tillæg, det skal bare, der skal bare anføres det, netop at man forlænger eller noget af den stil. Så det ikke bliver sådan en lang procedure og sådan noget. Så det er bare et tillæg til kontrakt. Og hvem det, der styrer det, det er jo hvad hedder hun, Tine eller Line eller sådan noget inde på KU, må det være, ikke? Det er dem, der som jeg ringer med og spørger, hvordan det ledes. Og så får du nok at vide, at yngre læger har skudt sig selv eller også i foden, fordi de helst kun vil acceptere et års ansættelse. Man må ikke ansætte mindre end et år. Og så skal vi bare sige, nå ja, det er vi ligeglade med, fordi at det er ikke en del af overenskomsten, som jeg husker, det er bare deres holdning. Men det kan være, at du får det at vide af hende der Tine, eller hvad hun hedder, at det kan vi altså ikke, fordi yngre læger siger, siger du, jamen det kan vi altså godt. Så det, jeg forestiller mig, det er bare det, altså jeg tror, at jeg prøvede det før med en måneds forlængelse, hvor det var ganske ukompliceret. Altså, det er på samme vilkår. Der er ikke noget, der er intet, der ændres, så vidt jeg lige kan. Så det er bare at ringe til hende, og så sender hun den til mig. Og yngre læger, hun skal sende den til yngre læger til godkendelse. Og hende der behandler den, hun er fin nok. Og hun godkender den selvfølgelig. Og jeg godkender den, og så, ja. Så. Okay, fint nok. Ved du hvad, jeg skriver lige et lille hurtigt forslag der, og så lader jeg den ligge der på Dropboxen, Det er vigtigt, ja. Ja. og så sletter jeg den der gamle version, det gør jeg nu, som bare Ja. hedder Juni, Yes. ud med den, og Perfekt. så må du bare sende det ind til. Ja, jeg tager ansøgningen her, sådan i dag, lige umiddelbart nu herefter. Og så kan vi, ja, det er det vigtigste. Sådan, Ja, det tror jeg, ja. og så holder jeg dig også, jeg holder dig opdateret med mail eller sådan noget, hvis der kommer Ja, noget. endelig. Alright, jamen, Absolut. så jeg har din gode accept. Jeg har min chefs accept til indsendelse af den ansøgning, ja. Det er korrekt Perfekt. forstået, ja. Det er det helt sikkert. Og jamen, det Så er... håber jeg, vi har husket at få det hele med, men det tror jeg. Ja, jamen, det er... Ja. Jamen, tusind tak, og så kommer vi ses jo i morgen i hvert fald, så... Jamen, så ses vi i morgen, ja. Yes. Så ses vi i morgen, ja. Det er fint. Godt, tak. Vi tales ved Godt. så. Okay, jamen så, ja, vi snakkes ved Ja, så. hej. Det er godt, okay, Hej. ja.